अभी बले मले तले बले मले तनय मन गया था रिहो सुख दुखौच हो गया था। कहाँ तो हुआ था मिपिभ्यांग रुह मैसा मेरु बन जाएगा मिपिभ्यांग रुह मी और पी पी रिपी गत पी गति रिगत पेरु बन गया मेरु पर्वत है पेरु सूर्य बाहुल का पीबते रपी पीबते जब पास हो गया पारु बन जाएगा पारु पेरु दोनों सूर्य अर्थ के ही जत्रुवादयश्च जत्रु हे जत्रु जनि प्रादुर्वाय से बनाया जन जत्रु निपातन कर दिया जत्रु ये रू प्रत्यय निपातन थे नकार को तकार कर दिया जनि प्रादुर्वाय जन के नकार को त कर दिया रू प्रत्यय हो गया जत्रु बन गया जायते बाहु रसवाई जत्रु जत्रु का क्या थे क्या हाँ ठीक है अभी जायते बाहु रस्मात बाहु जहाँ से निकलता है ये जत्रु जत्रु स्कंद संधि दिया है अश्रु बनेगा अश्रु अश्रु अश्रु व्याप्त से अश्रु तो अश्रु अश्रु नहीं बन जाएगा रु सातिभ्यां क्रून रु शब्दार्थ के रौती तो उसे क्रून का रु बन जाएगा मृग भेद मृग है रु गतो लिखा है अच्छा रु गतो से बन गया रु इसमें रु गति दिया है रु शब्द ठीक है नीचे टीका में रु शब्द दिया इसमें रु गति दे दिया रु शब्द से बनेगा गति कहेंगे तो बन जाए क्योंकि दौड़ने वाला है मृग है इसे रु मृग भेद हाँ सदली सातन से साते तिथि क्रू हो गया सतधा से शत्रु बन गया शत्रु नियंत सदे रगत तैति तकारे साति निर्देश तो शत्रु निजंत करेंगे तो अन किस होगा प्रज्ञा हाँ दे दिया शत्रु बनना चाहिए किंतु शत्रु कैसे बनना प्रज्ञा दो पाठात ह्रस्वत्व प्रज्ञा में शत्रु पद सदव है तो सात सत धातु से नीच करेंगे तो साती साधी सद सदर के तो साती साती आगे त्रु करेंगे तो सात क्रू करेंगे तो इसलिए वहाँ शत्रु बना दिया किंतु प्रज्ञा में शत्रु पाठ होने से ह्रस्व है जनी दा च्यु श्री व्री मदि सामी नमी भ्रीभ्य इत्वन त्वन त्रन तीन षड टाट श जन जनि प्रादुर्भाव से इत्वन जनित इत्वन जन इत्वन जनित्वन जनित्व जनित्व हो गया इत्वन जनित्व जनित्व माता पिता जनित्व कारण थे जनित्व जनक माता पिता रूम दास हो गया इत्वन क्या के त्वन दात्व बन गया दात्व हो गया दाता है दा क्या के च्यु गत्यर्थ के च्यु से हो जाएगा प्रत्यय त्वन क्या के त्नन त्नन त्न हो गया तो गुणित से वृद्धि होगी च्यौ त्न बन गया गंता आगे च्यु क्या के श्री गत्यर्थ के श्री क्या क्या त्रण क्या के तीन ती किनी किनी किन्नी क्या रह गया नी श्रीनी बन गया अच्छा चौथो गंता अंडज क्षीण पुण्य हो गया श्रीन अंकुश चंद्र सूर्य वायु हो गया। आगे व्री धातु व्रीय वर्ण से हो गया क्रम से क्या प्रत्यय शक तो वृष बन गया। आर्द्रकम मूलकम च आर्द्रति जीवाम अदरक है मूलक भी मूल है। आगे मदिहस से स्य मत्स्य बन जाएगा मध्य श्यानी भी मत्स्य बना है मत्स्य। आगे सम सम अवैकली उससे प्रत्यय हो जाएगा ढ बनिया षण षंड बनिया दित्वा टीलोप दित्वा टीलोप किसके लिए आगे षंड डट प्रति डट डट हो गया समान नमसे नमसे हो गया डट प्रत्यय करेगा अट टीलोप हो गया नट बन गया सल्यूशन नाचने वाले। आगे भ्रिय भरण से नमिका के भ्रिय डट अटच गुणा भरट बन गया कुलाल और वृतक वृत्ति वेतन लेकर रहने वाले। अन्य भी दृश्यन्ते हाँ आगे पीछे चाहिए हाँ एभ्यो त्वन त्नान त्वन जो दिया है आगे पीछे हुआ है त्वन पहले त्नान बाद में चाहिए। ये अन्य भ्यो भी दृश्यन्ते अन्य मात्रा ऊपर चाहे अन्य भ्यो तो धातु है प्री है क्या है हाँ वो ठीक करना है मात्रा कुछ कर अन्य भ्यो भी दृश्यते धातु पा पाने से प्रत्यय हो गया इत्वन प्रत्यय गुण हो गया पेत्व अमृतम और भ्रिय भरण से शक हो गया भृषम अधिक अर्थ में कुसे रुम्भो मे देता कुस श्लेषण में उम्भ उम ईद इथ चार प्रत्यय उम्भ उम ईद इथ उम्भ हो गया कुसुम्भम उम्भ हो गया कुसुमम ईद हो गया कुसीद कुसीत जनपद कुसीत कुसीद है जो ऋण देने के लिए कुसीद कुसुम तो पुष्प है और कुसुम कुसुम्भम गुच्छ है पुष्प गुच्छ कुसुम्भम महाराजन सुवर्ण है ठीक है महाराजन है कुसुम्भ के सुवर्ण भी है और कुसुम के फूल भी है कुसुम्भम हेमनी महाराजन है ना सुवर्ण भी है और स्त्री राजो ने महाराजन हल्दी कहते हैं कुसुम के फूल भी है कुसुम्भम हेमनी महाराजन है ना कुसीदम जीवने वृद्ध्याम वृद्धि के लिए महाराजन हरिद्रा भी है और कुसुम्भ का अलग अलग सोना भी अर्थ है कुसुम के फूल भी है। आगे है कुसीद जनपद सानसी वर्णसी पर्णसी तंडुलांकुश चसालेल्वल पल्वल दिश्न्यसल्या ऐसा निपातन क्या सानसी सनुतेर अशी प्रत्यय सनुदाने होगा सनु अदने सनुदाने चाहिए अदन गलते हैं अगर सनुदाने दान से अशी प्रत्यय तो उपधा प्रत्यय उपधा वृद्धि सादसी सानसी बन गया सानसी रिरण्यम व्रिय हरण से नुक च प्रत्यय हो जाएगा अस्सी प्रत्यय नुक हो गया तो बनिया वर्णसी वर्णसी जलम आगे व्रिय हो गया उसके आगे वर्ण प्री पालन पुराण से अस्सी प्रत्यय गुण हो गया। पर्णसी जल ग्रहण तड़ आघात से बन गया उल्लच तड़ी तड़ी तड़ से तंडुल बना दिया। तड़ी तड़ी आघात नीचे दिया है हाँ तड़ बने तो फिर नुम करना होगा तो अस्माद उलज प्रत्यय नुम च निपात्यते दे दिया है इदित्वाद व नुम सिद्ध तो तड़ी करेंगे तो इदित से नुम हो जाएगा और तड़ से हो जाएगा तो नुम निपातन कर दिया ठीक है हमें दे दिया है। तंडुल उलज प्रत्यय नुम आगमश्च धातु तंडुल बना दिया आगे तड़ आघाते तंडुल तंडुल के आगे अंकुश अंकुश बनाने के लिए अकी गत्व से अकिल अकिलक्षण नुम अंकुश और चसे चस भक्षण से आल प्रत्यय हो गया चसे राल चसाल यूप कटक कटकाकार यूप के अग्र में यूप कटक यूप से अग्रे कोई कटकाकार है कंकणाकार इल्वल इल्वल हो गया इल धातु सौत्र है इसे वलच प्रत्यय करे इल्वल बना दिया दैत्य विशेष है और पाप आने से वलच प्रत्यय कर दिया लग आगम निपातन कर दिया हैं पलगति बनाया हाँ किंतु इसमें तो पाप आने तस्मात वलच लुग आगम ह्रस्व कर दिया पिबंत अस्मृति पल्लवल बना दिया पाप आने से बनाया यहाँ भी ऊपर भी दे दिया पाप आने वाले दोनों टीका में दिया वलच करके और लग आगम ह्रस्व कर दिया पिबंत अस्मृति पल्लवल क्षुद्र सर होता है जल स्थान है पल्लवल के आगे भी इंद्रिशा प्रागल्य वैसे नियम प्रत्यय कर दिया और इकार को इकार कर दिया तो धिस धिष्ण्य बन गया रि को निपातन से सलेर यह सल गति अर्थ के शल्य शंकु हो जाएगा शल्यम सलेर शल्य वा पुंसी शल्यम शंकुर्ना मुशक्य विभ्य क्ल क्ल काल रहेगा मुँह से मूलम शक से शक्ल प्रियम बदे प्रिय भाषण करने में शक और अभी से हो गया अभी नुम करके अम्ल रस अभी शब्द से बनाया क्ल प्रत्यय अम्ल बनाया गया ये शक्ल में दुर्मुख हो मुखर अबध मुख तो यह प्रियम बद दिया है मुखर दिया है क्या दिया है शक्ल क्या बोलियो प्रियम बद दिया टीका में शक्ल दुर्मुख हो दिया विशेष निघ्नो अमर प्रियम बदे ठीक है प्रिय बोलने वाले अम्ल भी बना बाहुला कहा तो अम्मी अम्म से भी बनेगा अम्ल बन जाएगा अम्मी से तो अम्ल बन जाएगा दोनों अम्ल पर्यावाचक है। माँ छा शशिभ्यो यह इसको याद रखने है माँ से यह हो जाएगा टाप माया छाया धातु क्या होगा छाया में छोचेतन है आदि चुपति छाया और शशि सस हिंसायाम सपने सस सपने तो बन गया सस्यम बाहुल का सुनोते तो सुन से बन जाएगा यह सुख गुण हो गया सव्यम बन गया दक्षिण वाम अर्थ में जनेर यक, जन से य प्रत्यय होने के बाद ये विभाषा से विकल्प से आत्व, आत्व हो तो जाया नहीं तो जन्यम, जन्यम युद्धम जाया भार्या। अग्नियादेश्च हन धातु में यक प्रत्यय निपातन किया और हंतेर यक यड़ागम उपदालोप अट भी कर दिया, हन के उपदालोप हो जाएगा यक हो गया। और उपधालोप का तो गमहन जन खसामित हो सकता है और आगम निपातन करना यह करें से तो हो अंत से कुत्त हो जाएगा तो अग्नि बन जाएगा, टाप हो गया अग्निया माहे ही अग्निया। माहे गौ है सौर में ही गौषा माता श्रृंगिणी माग्नि अर्जुनी अग्निरोहिणी एवं गो के लिए माहे ही है। और अग्नि है प्रजापति पुलिंग में कनी दीप्तो से यक हो गया कन्या बन गया। बवेरिकम बंध बंधन से यक हो गया बंध्या बंध्या दो ब व स्नाम मदि पद्यर्ति प्री शकीब्यो वनिपि स्ना शौच से वने पे स्नावा बन जाएगा स्ना स्नावा स्नावन शब्द है प्रथमांत स्नावा रसिक स्ना के आगे मदि रस से वन्य मध्वन प्रथमांत मध्वा मध्वा मध्वान शिव है पदि से पद्वा पंथा पद्वा त्रिपते पद्वन नकारांत शब्द है। री गत्यत से वन हो गया अरवा लघु में बनता है अरवा घोड़ा तुरंग गर्य निंद्य अर्थ में। और प्री से पर्व बन जाएगा वनी पर्व पर्वणी प्रवरणी नपुंसक ग्रंथि है अप्रस्ताव है। आगे शकी शक्ति शक्त से वन शक्वन शक्वा हस्ती और गीब्रौ वनो रच एक स्त्री प्रत्यय में वन प्रत्यंत में र भी हो जाएगा अंगी पे हो जाएगा तो सक्वरी बन जाएगा अंगुली अर्थ है। शिंग कृषि रूही जी क्षी श्री ग्रीभ्य क्वनिपि सिंह सपने से क्वनिपि कर वन शिवन अजगर है कृष आकाश से आह्वान से वन हो गया कृष कृष्वन कृष्वा श्रीकाल रूह प्रादुर्भ से वन हो गया रूहा रुवन वृक्ष रूह ब्रिज सन्मणि जी जैसे हो गया क्वनिप कीतवन से गुणनी जित्वन जित्वा ले जेता छिन्नवास गत्यर्थ में जित्वा वायु है श्री गत्यर्थ के जित्वन जित श्रित्वन श्रित्वा प्रजापति है। अघ्री है क्षरण दीप्त्यर्थ घ्री धारण है धृ धारण गिरी नहीं धृ धारण से हो गया धृत्वा विष्णु एक त्वा प्रत्यंत नहीं धृत्वन न ध्याप्यो संप्रसारणंच ध्येय चिंता में संप्रसारण हो गया दीवन या दीवन संप्रसारण और दीर्घ हो जाएगा दीर्घ कैसे होगा ध्येयी ध्येयी को संप्रसारण हो गया दी आला आला अंगा हल पर संप्रसारण अरे पास है पीवा अभी दीर्घ हो जाए पेयंगत से तो बन गया स्थूल संप्रसारण हल दीर्घ हो जाएगा। अधेर घच नहीं अधेर धच अध को ध हो जाएगा वन अध्वन अध्वा मार्ग हो जाएगा ओम।